أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri takip eden değerli dostlar, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bu hafta geçtiğimiz haftada olduğu üzere kaldığımız yerden devam etmek yerine yine özel bir konuyla, gündemle karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Bugünkü konumuz, bugün güncel olan ve sizlerle paylaşmayı murat ettiğimiz konu Kudüs. Onun için de bugünkü sohbetimize Kudüs özel başlığını verdik. Geçtiğimiz hafta müdavim kardeşler hatırlayacaklardır. Faiz konusunu ve TOKİ sözleşmesi bağlamında bunun fıkhi teşrih boyutunu değerlendirmiştik. Bu haftada kaldığımız yerden devam etmeyi bir anlamda murat etmiştik ama Salı günü gerçekleşen olağanüstü bir durum neticesinde Kudüs meselesini masaya yatırmanın hayırlı olacağını düşündük. Bu kanaatten hareketle de sizlerle bugün inşallah Kudüs özel başlığı çerçevesinde bu konuyu ele alma gayreti içerisinde olacağız. Tabii maksadımız, öncelikle onu ifade edeyim, Kudüs'ün siyasi tarihini ele almak değil, tarihçesini ele almak hiç değil. Esas maksadımız Kudüs, Mescid-i Aksa, o mübarek toprakların bu işgalden ve istiladan nasıl kurtulacağıyla alakalı köklü çözümü ortaya koymak. Yoksa istatistiki bilgiler vererek Filistin'de mübarek topraklarda kaç kişi öldürülmüş, Müslümanlar kaç senedir işgal altında, bunu ortaya yatırmak değil. Yani rakamsal değerler üzerinden bir sohbet icra etmeyeceğiz. Bugün aslında her yerde konuşulması gereken, herkesin bir şekilde haykırması gereken konuyu ele alma gayreti içerisinde olacağız ki o Kudüs, işgalden, gasıp Yahudi varlığının necis postallarından, pisliğinden nasıl arındırılır? Bunu ele alacağız inşallah. Bunun köklü çözümünü şer'i delillerin ışığında ele alma gayreti içerisinde olacağız. Hatırlıyorsunuz dostlar, geçtiğimiz Salı günü ABD'nin küstah başkanı, hadsiz başkanı ve yine gasup Yahudi varlığının sözde lideri Netanyahu televizyon ekranlarının karşısında 100 yılın anlaşması çerçevesinde bağlamında Orta Doğu'daki barış, sözde barış planı adı altında, daha doğrusu sözde barış planını kapsayan bir açıklama yaptı. Bunun üzerine biz de inşallah birçok bölgede, Türkiye'de yarın cuma namazına müteakiben, bunu da burada ilan etmiş olalım, bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Kudüs bizimdir. Yine Allah'ın izniyle bizim kalacaktır bu bağlamda. Dolayısıyla biz bunu inşallah buradan en son söyleyeceğimizi şimdi söylemiş olalım. Yani onlar her ne kadar 100 yılın planı diye addetseler de, onlar sözde barış planı olarak bir şeyleri ortaya koysalar da, o mübarek topraklar İslam'ındır, Müslümanlarındır, bizim şerefimizdir, onurumuzdur, bizimdir ve bizim kalmaya da devam edecek. Bu can bu tende olduğu müddetince biz ondan asla ödün vermeyeceğiz. Bunu zaten sohbetimizin ilerleyen safhalarında inşallah konu olarak, müstakil konu olarak ele alacağız. Şimdi Kudüs ve Kudüs'ün köklü çözümü konusunu ele almadan önceki esas bugün inşallahü teala sohbetimizin esasını tam burası teşkil ediyor. Az önce de ifade ettiğim siyasi tarihine, işte ne bileyim Filistin'in kaç senesinde işgal edildiğiyle alakalı tarihi bilgiler vermeyeceğiz. Konumuzun esası bu işgalden o mübarek topraklar nasıl kurtulur? Bunu ele alacağız. Ama köklü çözüme bunun çözümünün şeriatta ne olduğuna geçmezden evvel Kudüs dendiğinde zihinlerimizde çağrışım yapmasını arzu ettiğim. Bir yerde sohbet ederken Mescid-i Aksa konusu ele alındığında, Mescid-i Aksa söz konusu olduğunda, Filistin toprakları söz konusu olduğunda bizim zihinlerimizde anlaşılması gereken, yer etmesi gereken, bizde mana olarak çağrıştırması gereken birkaç temel mesele var kardeşlerim. Dolayısıyla köklü çözümü zikretmeden önce, esas konumu sizlerle paylaşmadan önce bu meseleleri ehemmiyetine binaen sizlerle paylaşmak ve konuşmak istiyorum. Filistin dendiğinde, Filistin bağlamında, Mescid-i Aksa bağlamında zihinlerimizde yer etmesi gereken ilk husus kıymetli kardeşlerim, o topraklar İslam'a ait topraklardır. Ve Müslümanlara ait, İslam'a ait topraklar gasıp Yahudi varlığı tarafından zamanında gasp edilmiştir. Burası çok önemli. Biz herhangi bir toprak parçasından bahsetmiyoruz. Mülkün İslam'a ve Müslümanlara ait olduğu bir topraktan bahsediyoruz. Ve o toprakları gasıp Yahudi varlığı adında da olduğu üzere ismiyle müsemma gasıptır ve Müslümanlara ait, mülkü İslam'a ait olan toprağı gasp etmiştir. Dedim ya, Filistin dendiğinde, Mescid-i Aksa dendiğinde akıllarda yer etmesi gereken temel meselelerden bir tanesi bu. Ne diyeceğiz sonuç itibariyle bu hususa, bu noktaya? Madem ki orası İslam'ın toprağıdır, Müslümanların mülküdür ve gasp Yahudi varlığı tarafından gasp edilmiştir, diyoruz ki gasp mülkiyetin vakasını değiştirmez. Burayı not ediyoruz. Gasp edilmiş olması oranın mülk hükmünü ve vakasını değiştirmez. Kimin de o topraklar kardeşlerim? Bizim. Yani İslam'ın, yani Müslümanların. Ve gasp edilmiş topraklar gasp mülkiyetin vakasını değiştirmez. Bundan sonra Mescid-i Aksa dendiğinde onlara ait olan bir toprak parçası akıllara gelmesin Allah için. Mescid-i Aksa dendiğinde, Kudüs dendiğinde, Filistin toprakları dendiğinde mülkü Müslümanlara ait olan bir toprak parçası aklınıza gelsin. Aklımıza gelsin daha doğrusu. Ama ne dedik sonuç itibariyle? O ilk akıllarda kalmasını arzu ettiğimiz nokta, gasp mülkiyetin vakasını değiştirmez. Yine Mescid-i Aksa dendiğinde, Kudüs dendiğinde, mübarek topraklar dendiğinde zihinlerimizde yer etmesi gereken ikinci bir mesele, ikinci bir husus dostlar. Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin toprakları İslam'ın toprağıdır dedik ya, onun akidevi bir yönü vardır. Yani Mescid-i Aksa akidevi bir konuma sahiptir. Ahmet'in, Mehmet'in, Abdullah'ın arsasından, arazisinden bahsetmiyoruz. Herhangi bir toprak parçasından bahsetmiyoruz. Buradan işgal edilmiş sair İslam beldelerimizin bize ait olmadığı gibi bir anlam çıkmasın. Bunu kastetmiyorum. Özelde Kudüs, Mescid-i Aksa ve genelde de İslam'ın beldeleri ve o topraklar İslam'a aittir, Müslümanlarındır. Ama şu anda konumuz Mescid-i Aksa'dır. Kudüs'ü konuşuyoruz. Ve Kudüs toprakları, Mescid-i Aksa toprakları dostlar, akidevi bir konuma sahiptir. Yani oranın konumunu, oranın kıymetini bizim inisiyatifimize bırakmaksızın Allah belirlemiştir. Orayı mübarek kılan bizatihi alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'dir. Düşünebiliyor musunuz? Bir toprak parçası, bir yer, bir mahal, bir lokasyon ve Allahu Azze ve Celle oradan için mübarek demiş. Dolayısıyla hatırlayacağınız üzere bu ikinci maddeyi ifade ederken akidevi bir konuma sahiptir dedim. Yani bizim amentümüzün bir parçasıdır Mescid-i Aksa. Sıradan bir toprak ya da herhangi bir yerin arazisinden, bir yerinden, işte toprağından bahsetmiyoruz. İslam'ın, başka bir ifadeyle Allahu Azza ve Celle'nin mübarek kıldığı topraktan bahsediyoruz Mescid-i Aksa. Ne diyor Allahu Azza ve Celle ayeti kerimesinde? Birçoğunuzun da belki ezbere bildiği bir ayet-i kerime. Ba'de a'udhu billah, subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havle ila ahiril ayet. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki biz, mealen ve mefhumen veriyorum, paylaşıyorum. Biz oranın etrafını, Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kıldık. Allahu Ekber. Mübarek kıldık diyen bizatihi kim? Allah. Hani orası değerlidir, orası değerlenecek, oradan imar geçecek. 2,5, 3,5 daire verecekler. Yok yok, orayı mübarek kılan Allah'tır. Bârakna havlehu. Biz onun etrafını mübarek kıldık buyuruyor Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mescid-i Aksa'nın ehemmiyetini şu hadisi şerifiyle ifade ediyor. Müslim'in tahric ettiği hadisi şerifte Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La tuşeddu rihal illa ila thalâfeti mesâcid. Mescidul Haram ve Mescidul Aksa ve Mescidi Hâzâ. Diyor ki aleyhissalatu vesselam şu üç mescit dışında başkasına ziyaret için seyahate çıkılmaz. Allahu Ekber. Birisi Mescid-i Haram yani Kabe. İki Mescid-i Aksa. Üç Mescid-i Hâzâ şu anda benim bulunduğum mescit ki ondan kasıt da Mescid-i Nebevi'dir Medine'deki. Biz bu naslardan Mescid-i Aksa topraklarının ne kadar mübarek olduğunu da bir anlamda fark etmiş ve anlamış olduk. Dolayısıyla Mescid-i Aksa dendiğinde ikinci nokta itibariyle söylüyorum, sıradan bir toprak parçasından bahsetmiyorum. Akidevi bir konumu olan toprak parçasından, bir beldeden, bir yerden, bir mekandan bahsediyorum. Tabi biz ona ne diyoruz? Şer'i bir statüsü var kısacası. Allah Azze ve Celle'nin tayin ettiği bir statüsü var Mescid-i Aksa'nın. Kaybedilmiş olması asla tolere edilemez. İşgal ediliyor olması asla tolere edilemez. Birilerinin toprakları işgal etmesi hiç ama hiç tolere edilemez. Bugün olduğu gibi. Yine Mescid-i Aksa ve Kudüs dendiğine kıymetli kardeşlerim. Akla gelmesi gereken en temel meselelerden bir tanesi ki üçüncü noktadır. Şu anda orayı gasp eden kimler? Gasıp Yahudi varlığı. Necis postallarıyla Allahu Azza ve Celle'nin mübarek addettiği toprakları kirlettiler, kirletmeye de devam ediyorlar. Kurtarıcısı gelene kadar da kirletecekler subhanallah. Ne kadar elim ve acı verici. Allah mübarek kılmış, Allah Azza ve Celle orayı, oraya şer'i bir statü vermiş ve geliyor Allahu Azza ve Celle'nin azılı düşmanları gasip Yahudiler orayı necis postallarıyla kirletiyor subhanallah. Dolayısıyla üçüncü nokta akla gelmesi gereken, Mescid-i Aksa dendiğinde zihinlerde yer etmesi gereken mesele orayı gasip Yahudi'nin gasp etmiş olmasıdır. Yahudi varlığının işgal etmiş olmasıdır ve Yahudiler bizim dostumuz değil düşmanımızdır. Bu akla gelmeli. Bunu niye gündem yaptınız Abdullah kardeşim diye sorabilirsiniz. İçinizden hatta sesli de sorabilirsiniz, mahsuru yok. Konumuz Mescid-i Aksa. Ama Yahudileri dost edinmekten bahsediyorum. Evet, orasını Allah mübarek kılmış. Şer'i bir statü vermiş ama gel gör ki bugün orayı gasp edenlerle, işgal edenlerle, bizi idare edenler dostluk ilişkisi içerisinde. Dolayısıyla kafirlerin, özellikle de Yahudilerin ve Nasranilerin dost edinilmemesi gerektiği Mescid-i Aksa dendiğinde akıllara gelmesi gereken temel meselelerden bir tanesidir. Haydi haydi haramdır. Haydi haydi ilişki kurulamaz, bunu konuşmuyoruz. Ama bugün bizim mübarek dediğimiz, sıralamaya dikkat ettiniz değil mi dostlar? Bizim mülkümüzü gasp ettiler. Vakası değişmez dedik. İki, dedik ki orayı gasıp Yahudi varlığı işgal etti. Daha doğrusu şer'i statüyü, Allah-u Teala'nın şer'i statüyü verdiği bir yeri işgal etti. Kim? Yahudi varlığı, işgalciler. Nasıl olur da bizim dostumuz olabilir? Dolayısıyla Allahu Azza ve Celle onlarla dostluk kurulmasını nehyetmiştir. Bize ait beldeyi, şer'i bir statüsü olan toprağı işgal edenler Müslümanların olsa olsa düşmanıdır. Asla dostu olamaz. Bugün yöneticilerin dediği gibi, yaptığı gibi. Allahu Azza ve Celle وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Nasraniler ve Yahudiler, sen onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden asla razı gelmeyecekler. Bunun Türkçesini söyleyeyim mi dostlar? Siz onlar gibi hareket etmediğiniz müddetçe, Siz onların arzu ettiklerine asimile olmadığınız müddetçe, entegre olmadığınız müddetçe, hatta onlar gibi hareket etmediğiniz müddetçe onlar sizden asla razı gelmeyecekler. Bugün olduğu gibi. Gasıp Yahudi varlığını dost edinirsen senden razı gelirler. Ama onu düşman addedersen, onunla bütün ilişkilerini kesecek olursan vallahi seni sevmezler. Öyle olmayacağını söyleyen Allahu Azza ve Celle'dir. La yattakhidhu al-mu'minina al-kafirina awliya min duni al-mu'minin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler buyuruyor Allahu Azza ve Celle. La tattakhidhu al-kafirina awliya min duni al-mu'minin. Edinmeyin diyor ya. Kafirleri dost edinmeyin. Bugün benim bana ait olan, düşünebiliyor musunuz dostlar? Çok basit bir teşbih yapmak istiyorum. Affınıza mağruren, sizin evinizi birisi istila etse, işgal etse, tarumar etse, hatta ötesine taşıyorum, sizin evinizin içerisindeki sakinleri katletse, namusunuza göz dikse, sizin için o dost mudur, düşman mıdır? Bunun aksini iddia eden de ya izan yoktur, ya da ihanet ediyordur. Kendi namusuna saldıranı dost edinemez bir Müslüman. Allah-u Teala'nın hele hele şer'i statü verdiği toprağı işgal edenlere Orta Doğu'da ve o bölgede Yahudi varlığının dostluğuna ihtiyacımız var diyemez. Ya izanını yitirmiştir ya da ihanet ediyordur. Bu ötesiyle izah edilemez, başkasıyla ifade edilemez. Allah dostluk kurma diyor, siz kuruyorsunuz. Allah'ın etrafını mübarek kıldığım dediği toprakları onlar necis postallarıyla kirletiyor. Siz baş üstünde taşıyorsunuz. Öyle değil. Onlardan bize hayır gelmez. Nereye bağlayacağım? Sözde barış anlaşmasına, barış planına. Yüzyılın anlaşması çerçevesinde, kameralar karşısında alay edercesine, hadsizce, küstahça Müslümanlar daha iyi ortamlarda yaşayacak. İşte sözde İsrail'in güvenliği eşliğinde daha huzurlu, daha ferah, müreffeh bir hayat. He? Dalga geçirecesiniz, subhanallah. Nereye bağlayacağım? Onlardan bize hayır gelmez. Bu planın İslam'a ve Müslümanlara asla hayırı olmayacağını söyleyen Allah'tır. وَلَنْ تَرْضَى Asla sizden hoşnut olmayacaklar. Onlar sizin hayrınıza asla bir şey istemezler kardeşlerim. Bu bizim amentümüz olsun. İmanımızın bir parçası olsun Allah için. Bu gecenin azı olsun Abdullah kardeşinizden. Götürün evinize. Baş tacı yapın. Onlar bizim hayrımızı istemez. İslam'ın hayrını istemez. İstemeyeceklerini söyleyen de bizatihi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onlar ağızlarıyla söyledikleri budur ama içlerindekiler daha da büyüktür diyen Allah değil mi? Hayır gelmez. Bu sözde barış planının Müslümanlara hayrı yok. İki devletli bir çözüm İslami değil, Müslümanlara da hayrı olmaz. Buyurun. Abdülhamid rahmetullahi aleyh zamanında bunu daha önce bir vesileyle ya Tefsir-i Furkan'da, evet Tefsir-i Furkan'da anlattığımı hatırlıyorum. Neyi anlatacağım? Abdülhamid örneğiyle rahmetullahi aleyh, onlardan bize bir faydanın dokunmayacağı bilincine sahip olacak bir Müslüman. Bugün bu şer'i planların zerresi dahi Müslümanların hayrına değildir. Allah için bunu not edin. Zerresi zerresi. Dolayısıyla biz Müslümanların, muvahhidlerin ve inananların nezdinde dün söylenen ve öncesinde şeriatın öngördüğünün dışında ortaya konulan planların hepsi merduttur. Yok hükmündedir biiznillahü teala. Saymıyoruz. O anlaşmadan söylenenlerin hepsinden beriyiz. Çünkü Kudüs İslam'ındır, Müslümanlarındır, bizim onurumuzdur, bizimdir ve bizim kalacak. Abdülhamid rahmetullahi aleyh zamanında bir Müslüman Yahudi tebaasından birisinin kısa yoldan ve hızlı bir ticaretle zengin olduğunu görmüş ki içimizde ticaretle uğraşan kardeşler var ben biliyorum. Bu herkesin aslında arzu ettiği bir şeydir. Kısa yoldan nedir? Bol kazanç elde etmek. Bakıyor ki bizim Müslüman Yahudi teba kısa zamanda zengin oluyor. Bir gün diyor ki işte Yahudi neyse adı işte bilmiyorum yani. Nasıl hitap ediyor onu da bilmiyorum. Diyor ki ben iş yapıyorum, ticaret yapıyorum ama senin kadar hızlı zengin olamıyorum. Bana bu işin yolunu, yordamını gösterebilir misin? Diyor ki hay hay. Sen madem zengin olmak istiyorsun, ben diyor senin kısa sürede nasıl zengin olacağını söyleyeceğim. Ama diyor şu anda öncelikle yapacağın şey, elindeki bütün sermayeyi nakde çevirmek. Arsadır, tarladır, arabadır, binektir, aklınıza ne geliyorsa. Sen ticaret mi yapmak istiyorsun? Tamam. Onların hepsini nakite çevir, gel. Ben de o arada düşüneyim. Ondan sonra kısa yoldan nasıl para kazanacağını sana söyleyeceğim. Tamam, tamam. Bizim Müslüman gidiyor. Elinde avucunda neyi var neyi yoksa satıyor, nakde çeviriyor, derdi Yahudi gibi kısa yoldan zengin olmak. Tabii gün geçiyor aradan, buluşuyorlar, Yahudi diyor ki buldum, inanılmaz zengin olacaksın, inanılmaz. Hem de kısa yoldan, ne satacağım? Diyor ki tilki kuyruğu. İstanbul'da hiç kimse satmıyor. Tek sen satacaksın. Herkes akın akın senin tezgahına gelecek. Tilki kuyruğu verir misin bir adet? Diyor ki hay hay mantıklı. Açıyor tezgahı, alıyor tilki kuyruğunu, beklemeye başlıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, bir hafta, iki hafta, bir ay. Çoğaltmama gerek yok, siftah yok. Kimsenin tilki kuyruğu falan aldığı yok. Battı, batacak. İflasın eşiğinde. Diyor ki böyle olmaz. Benim bunu bir şekilde çözmem lazım. Tabii çarşı veya pazar mahalline Abdülhamit denetleyici insanlar gönderiyor, görevlileri. Bakın diyor hele benim çarşımda işte alavera dalavera var mı? Affınıza sığınıyorum, yanlışlık var mı? Neler oluyor, neler bitiyor? Şikayetleri dinleyin. O gelen görevliye bu Müslüman arz ediyor halini. Diyor ki durum bundan ibaret. Tilki kuyruğu satıyorum ama bir tane siftahım yok, aylar geçti. Battım, batacağım. İflasın eşiğindeyim. Diyor ki tamam biz ileteceğiz sultana Abdülhamid rahmetullahi aleyhe. Ve iletiyorlar, kısa geçiyorum. Diyor ki tilki kuyruğu tüccarı diyor huzuruma gelsin. Abdülhamid rahmetullahi aleyhi çağırtıyor huzuruna. Ve olduğu gibi anlatıyor. Burada mükerrer olmasın diye söylemiyorum. Nasıl başladığını, hangi noktaya geldiğini olduğu gibi anlatınca Abdülhamid diyor ki tamam kardeşim. Sen şimdi Mısır çarşısına gideceksin. Tezgahını oraya açacaksın ve tilki kuyruğunun tanesini en aşağı 2 liradan satacaksın. Diyor ki efendim ben 50 kuruşa da razıyım, alan yok. Siz 2 diyorsunuz. Diyor ki 3, 4, 5 ne tutturabilirsen ver ama 2 liradan aşağıya verme. Diyor ki efendim diyor sen benim dediğimi yap. Tamam efendim. Ala ras vel ayn, baş göz üstüne. Mısır çarşısına tezgahını açıyor. Tilki kuyruğu satacak. Aman Allah'ım işler açılmış. Bir, iki, üç tezgahın hepsi satmış. Ama nasıl? O huzurdan ayrılır ayrılmaz Abdülhamid rahmetullahi aleyh vezirini çağırıyor ve ferman ediyor. Diyor ki haber salın. Bundan sonra Yahudiler Halife Abdülhamid'in huzuruna çıkacağında yakalarına tilki kuyruğu takacaklar. Tilki kuyruğu olmayan huzura kabul olmayacak. Satmış tabii, paralar cepte ama giderken de söylemiş, sattıktan sonra sen yeniden gel. Tabii satıyor, tekrar geliyor Halife Abdülhamid'in huzuruna, daha hiçbir şey söylemeden rahmetullahi aleyh, Halife Abdülhamid diyor ki kardeşim, sen hiç Kur'an okumuyor musun? Sen hiç Allah'ın ayetlerini tefekkür etmiyor musun? Tedebbür etmiyor musun? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle ya eyyuhellezine amenu la tettehidul yehuda ve nasara evliya. Yahudileri ve Nasranileri dost edinmeyin ey iman edenler. Onlardan size bir hayır gelmez. Ve len tarda ankel yehudu ve len nasara. Siz onların dinine asimile olmadığınız müddetçe asla. Bunu söyleyen Allah. Sen diyor hiç mi Kur'an okumuyorsun? Hiç mi Allahu Azze ve Celle'nin sözüne kulak vermiyorsun diyor ve huzurundan gönderiyor. İşte Mescid-i Aksa dendiğinde akıllara gelmesi gereken o temel meselelerden bir tanesi de Yahudiler ve Nasraniler bizim dostumuz olamaz. Onlardan hayır beklenemez. Bugünkü yöneticilerin yaptığı gibi masa başında onlarla bir takım ilişkiler ve anlaşmalar yaparak Müslümanın kanı 3-5 kuruşa satılamaz. Mavi Marmara davası 3-5 milyona satılamaz, peşkeş çekilemez. Allah bunu haram kılmıştır. Senin toprağını işgal edenler bizim olsa olsa azılı düşmanımız olur. Biz hangi hakla, hangi izanla, hangi anlayışla, hangi bakış açısıyla zalimlere meylediyoruz ki? Onlar zalimdir. Allah zalimlere meyletmeyin diyor. Yoksa size ateş dokunur. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur diyor Allah. Ya kardeşim bırak meyletmeyi. Bizi idare eden yöneticiler, Arap beldelerinin yöneticileri sesini dahi çıkaramıyorlar. En fazla yaptıkları şey kınamak. Pardon, özür diliyorum. Kınamak mı dedim? Sütçü mikrofonla bulundum. Arada şiddetli kınıyorlar. Şeddeli. Bir tık öteye. Bazen de haklarını yemeyelim yani. Kınıyorlar, bazen de şiddetli kınıyorlar. Ama kellim kellim la yenfa. Konuşup konuşup hiçbir icraatı olmayan sözün ötesine de geçmiyor. Mescid-i Aksa ufukta Selahaddinlerini beklerken güç ve imkan sahipleri sadece kınıyor. Ve sadece. Ötesi kurtarmayı o neciz postallarından, o Yahudilerin postallarından Müslümanları oradan kurtarmayı bırakın. Onlarla anlaşma yapıyorlar. Onların dostluğuna bu coğrafyada ihtiyacımız var diyecek kadar alçalıyorlar. Vallahi meylederseniz size ateş dokunacak. Aha da bu vesileyle bu mikrofonlardan söylüyoruz. Siz zalimlerle iş tutarsanız size ateş dokunacak. Allah yakacak. Kim yardım ederse, kim o toprakların işgalinin devamında katkı sağladıysa zalimin ta kendisidir. Meyletmiştir. İbn Abdüsselam'ın dediği gibi rahmetullahi aleyh. Saft, Sayda ve Saki dediğimiz 3 tane kale var Şam'da. Emenuddin İsmail zamanın Şam'ın yöneticisi, valisi orayı Haçlılara peşkeş çekiyor. Anlaşma maddelerinden bir tanesi o toprakların Haçlılara verilmesidir. Subhanallah. Bugün Mescid-i Aksa'nın bundan farkı yok. Bize ait topraklar kafirlere verilemez. İstilasına, işgaline izin verilemez. Ama vermiş İmadüddin İsmail. Haçlılara bu 3 kaleyi vermiş. Bunu duyar duymaz İbn Abdüsselam ki bu örnekle de Allah için alimlerimize bu vesileyle hatırlatmış olalım. Bugünkü yöneticiler bu örneğe çok benzediği için söylüyorum. Müslümanların toprakları işgal edilmeye devam ediyorken, anlaşma üstüne anlaşmalarla Müslümanlar daha çok işgale uğruyorken alimlerimiz nerede Allah için? Hala Resulullah Efendimizin sağına işte ayağını karnının içine çekerek uyurdu anlatılmaya devam mı edilecek? Yoksa İbn Abdüsselam gibi bir tutum mu sergilenecek? Arz-ı endam etti yöneticilerin huzuruna ve dedi ki oralar Müslümanların kaleleridir, topraklarıdır. Oraları sen Müslümanlar kafirlere peşkeş çekemezsin. Birkaç menfaat karşılığında Müslümanlara ait olan mülkü İslam'a ait olan yerleri kafirlere veremezsin dedi İbn Abdüsselam. Ey alimlerimiz, kanaat önderlerimiz, şeyhlerimiz, hocalarımız sizden bunu bekliyoruz Allah için. Kıyam edin ve deyin ki orası Müslümanların topraklarıdır. Belki bunu söylüyorlar ama birazdan çözüm konusunda söyleyeceğim, onu da söylemeleri lazım. Yoksa eksik kalır. Yoksa kahrolsun İsrail, onunla iş hallolmuyor. İbn Abdüsselam hakikati hayır kırdığında huzurundan derdest ediliyor. Ama sözleşme maddelerinden bir tanesinde de şu var. İmadüddin İsmail'in Haçlılarla yaptığı sözleşmeden bahsediyorum. Madde ne? Diyor ki artık Haçlılar Müslüman demirci ustalarından kılıç yapmayı isterlerse yapabilirler. Hayır, İslam'a göre bir Müslüman kafiri donatamaz. Silah temin edemez. Silah yapamaz başka bir ifadeyle. Bunu da biliyor ya, o yöneticilerin huzurundan derdest edildiğinde koşarak demirciler dükkanına, mağazasına, çarşısına gidiyor. ve gücü yettiğince nida ediyor. Diyor ki ey demirci ustaları, Allah'tan korkun. Siz Haçlıların talebi üzerine onlara kılıç yapamazsınız. Yapmanın hükmü haramdır. Ama bir oraya yana koşuyor, bir bu yana koşuyor İzbin Abdüsselam. Arkasından birisi sesleniyor. Diyor ki şeyh, bir şey soracağım. Diyor ki evet, diyor ki ben terziyim, kılıç ustası değil. Diyor ki evet, Haçlılar diyor benden diyor kıyafet isteyecek olsa onun hükmü nedir? Diyor ben zalimlere yardım etmiş olur muyum? Meyil etmiş olur muyum diyor yani en kötüsü. Diyor ki sana diyor iğneyi, iğneyi, ipliği, kumaşı kim temin ediyor? Diyor ki toptancı. Diyor ki o toptancı zalime meyletmiş olur, sen zalimin ta kendisi. O ona bakıyorum, bir de bugüne bakıyorum. O coğrafyada onların dostluğuna ihtiyacımız var. Zalimlerle işbirliği yapmaktır. Bırak meyletmeyi, işbirliği yapmaktır. O topraklarda Müslüman kardeşlerimiz Selahaddin Eyyubilerini beklerken, umutla ufuğa bakarken, vallahi sadece kınamakla yetinmek, zalimlerle işbirliği tutmaktır. Ben kınıyorum, onlar da kınıyor. Halbuki kınamak, gücü yetmeyenlerin işidir. Acizlerin işidir. İş yapamayanların yapacağı bir iştir. Ama güç ve imkan sahibi olanlar kınamaz. İcraat eder. Ordularını hareket ettirmeli ki inşallahü teala çözüm noktasında da bunu ayrıca konuşacağız. Bu üç hususu hatırlattıktan sonra dedim ya, sohbetimin esası bu. Neydi? Çözüm. İşgalden kurtulmanın köklü çözümü. Bir vaka var. Mahzunuz. Evet, kederli kederli söylüyoruz bu gerçeği. İşgal edildi topraklarımız. Ve bugün Allah-u Teala'nın şer'i statüye koyduğu bir yer böyle necis postallarıyla gasıp Yahudilerce kirletiliyor. Ve devam da ediyor. Ve bunun en ince planlarını yapmaya da bu anlamda gayretliler devam da ediyorlar. Allah onlara fırsat vermesin. Allah onları bizim elimizle cezalandırsın. Allahümme amin. Ama çözümsüz olmaz. Şimdiye kadar genelde İslami camialarda kardeşler, dertli Müslümanlar, hakikaten Mescid-i Aksa'yı dert edinmiş kardeşler bunları dile getiriyorlar. Ama bir çözümü olmalı. O da şu kıymetli kardeşler. Sorun, daha doğrusu problemin aslı unsurlarını bilmekten geçer. Daha doğrusu biz neyle karşı karşıyayız? Onu tespit edersek çözümü kolay. Onlar bizim topraklarımızı güçle işgal ettiler. Doğru mu kardeşlerim? Ekranlar başındaki hazırım. Doğru. Onlar bizim topraklarımızı güçle işgal ettiler. Güçle işgal edilmiş toprak ancak neyle kurtulur? Güçle. Bu kadar basit. Kınama mesajlarıyla değil. İslam işbirliği toplantıları, hatta yemekli toplantılarında böyle şeddeli kınama mesajlarıyla hiç değil. Güç, güçle izale edilir. Vallahi bunun dışında yapılan her bir amel, çok net söylüyorum. Orduların oraya seferber edilmesinin dışında, yani gücün güçle izale edilmesinin dışında yapılan her şey, asli hastalığı unutup, pansuman tedavisiyle uğraşma mesabesinden başka bir şey değildir. Çok net. Bir karikatür görmüştüm yıllar önce. Benim söylediğimi çok güzel ifade etmiş. Yani imkan olsaydı da şöyle gösterseydim ama birçoğunuz gördüğü için de bir anlamda böyle onun üzerinde durmak istemedim. Hasta sedyesinde yatıyor. Bir tane başında doktor önlüğüyle doktor var. Tam böyle bağrına bir tane hançer saplanmış. Hasta sedyede yatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya ayağında bir yara var ya da ayağında bir pantolonunda bir sökük var. Hatırlamıyorum. Bunlardan bir tanesi. Ama çok önemli değil. Doktor böyle öyle resmetmişler ki böyle steril bir ortamda pansuman yapan doktor. Steril ha. Temiz. Akşam eve vardığında soracak olsan yorulmuştur. Niye? Doğru bir iş yaptığını zannediyor. neden doğru bir iş yaptığını zannediyor. Onun için o ayağındaki yarayı temizlemek de aslında tıbbi bir müdahale. Doğru mu? Bugün battaniye göndermek gibi. Soğuk değil de ısınarak ölsünler. Halbuki o doktorun yapması gereken onun aslında hayatta kalmasını sağlayacak belki o hayati önem taşıyan hançeri oradan çıkarmaktı. İşte Mescid-i Aksa topraklarının üzerindeki saplanmış hançeri ancak güç kaldırır. Kınama mesajları değil. Vallahi o küstah Trump'ın, o sözde liderin, hadsiz liderin böyle alay edercesine televizyon ekranlarında poz vermelerini cesaretlendiren tek şey bizim yöneticilerimizin acizliğidir. Vallahi o küstahlar bizim yöneticilerimizin hiçbir şey yapmayacaklarını bildikleri için bu kadar cesaretliler. Ne diyor Takiyuddin Ennebhani rahmetullahi aleyh, Hizb-ut Tahrir'in kurucusu? Vallahi diyor, Arap ülkelerinin yöneticileri Filistin topraklarının gölgesi gibidir. O onlar bir düşerse bütün zulüm bitecek. İşgaller ortadan kalkacak. Tıpkı bir örnekte olduğu gibi. Ama çözüm bir. Birkaç tane temel meseleyi zikretmek istiyorum inşallah. Filistin topraklarının, Mescid-i Aksa topraklarının, Kudüs topraklarının başka bir ifadeyle bir karışından dahi vazgeçmek haramdır. Çözüme dair konuşuyorum. Yani bu konuya gerek var mıydı diye düşündüm. Vardı, var, var. İki devletli çözüm en nihayetinde sömürgeci kafir ABD'nin nihai hedefi mi? Evet. İngilizler ve Avrupa buna karşı çıksa da Amerika'nın hedefi iki devletli bir çözüm. Subhanallah. İkiye böldüler Mescid-i Aksa'yı, Kudüs toprak. Doğusu Müslümanların güya, batısı onların. Siz hiç evi ikiye böleni gördünüz mü ya? Var mı öyle bir şey yani? Evi ikiye bölelim, yarısı senin, yarısı benim. Hayır. Bir karışından diyorum. Mahallesini geç, semtini geç. Bir karışından vazgeçmek haramdır. Doğusu bizim olsun da batısı sizin olsun diyemezsiniz. Ki öyle dediler nitekim. 2017'de başkenti Kudüs'e taşıdıklarında Gasıp Yahudi varlığı çıktı, İslam İşbirliği Teşkilatı dedi ki doğusu da bizim olsun. Allah'tan korkun be. Oranın bir karışından vazgeçmek, göz ardı etmek, görmezden gelmek, hiçe saymak haramdır. Gerekirse vücudumuz lime lime doğranmalı ama onun bir karışından dahi verilmemeli. Tıpkı kim gibi? Abdülhamid rahmetullahi aleyhin dediği gibi. İnne amelel mibda'i fi cesedi ehvenu aleyye min en u'tiya şibran vahiden min ardı Filistin. Filistin topraklarından bir karış vermektense vücudumun lime lime doğranmasını, neşter vurulmasını yeğlerim dedi Abdülhamid de vermedi. Allahu Ekber. Siz doğusunu, Kudüs'ünü, batısını aşağıya yukarı ayırdınız. Hayır, orası İslam'ındır, Müslümanlarındır, İslam'ın mülküdür ve bir karışından vazgeçmek haramdır. Dostlar, iki çözüme dair söylüyorum. Kudüs'ü işgalden kurtaracak yegane faktör güçtür, ordudur. Bugün Arap beldelerinin yöneticileri ve şu anda bizim yaşadığımız şu ülkenin yöneticileri o güce sahipler mi? Vallahi fazlasıyla sahipler. Kafirlerin isteği doğrultusunda Libya'ya değil, rota. Orada feryat eden ve işgalden kurtarılmayı bekleyen o mukaddes mübarek Mescid-i Aksa'ya olmalıydı. Tıpkı Hazıroğlu'ndaki duruşunu 50 küsür yıl hiç bozmayan Iğdırlı Hasan Onbaşı gibi. Sorduklarında demiş ki ya biliyorsunuz 1972'de röportaj yapmış bir ajans muhabiri. Demiş sen bu adam kim? Kimse bilmiyor. Gitmiş sormuş, selam vermiş, aleyküm selam kimsin? Demiş, tekmil vermiş. Hatta notlarımın arasında var, eğer arzu ederseniz tamı tamına söyleyebilirim. Subhanallah. Okuyorum. Sorduklarında demiş ki sen kimsin, burada ne yapıyorsun? Cevap: ben o gün buraya bırakılmış 20. kolordu, 36. tabur, 8. bölük, 11. ağır makineli tüfek takım komutanı Onbaşı Hasan'ım. Osmanlı hilafeti yıkılmış, hala nöbet tutuyor. Sorduğunda da diyor ki vallahi benim komutanım beni Mescid-i Aksa'yı koru diye buraya dikti. Son nefesimize kadar burayı koruyacağımıza dair biz söz verdik. Belki böyle bir ifadesi kayıtlarda yok ama ben zımnen söylüyorum. Diyor ki oranın rehberi, yani orayı gezdiren, vallahi ben diyor her sabah namazından sonra o adam burada görüyorum. Akşama kadar bekliyor, o sonra gidiyor. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Üstü yamalı, Osmanlı kıyafetleriyle, askeri kıyafetleriyle nöbet tutuyor. Ne kadar ilginç değil mi? İşte güç olmalı. Hani şöyle bir ifadesi var Hasan Onbaşı'nın. Diyor ki ey oğul, o muhabire söylüyor. Diyor ki Anadolu'ya gittiğin zaman Tokat sancağına git. Orada beni buraya nöbetçi olarak koyan kumandanım 10 yüzbaşı diyor. Artık ön yüzbaşı mı? Ön yüzbaşı. Mustafa'yı bul. Ellerinden benim için öp ve ona de ki 11. makineli takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerden nöbetinin başındadır. Bir gün dahi nöbetini terk etmemiştir. O sizin mübarek çağrınızı ümit ediyor. Mescid-i Aksa kınama mesajlarıyla değil, ordularla kurtulur. Onlar güçle işgal ettiler, güçle işgalden kurtulur. Vallahi aksi ve başka bir alternatifiyle asla değil. Asla değil. Selahaddin Eyyubi gibi. Selahaddin Eyyubi oturduğu yerden Mescid-i Aksa'nın kurtulması için sözler sarf etmedi. Ötesini söylüyorum, ordusunu hazırladı. Ordusunu biledi. Güçlendirdi. Onun zeminini hazırladı ve Allah Selahaddin Eyyubi'ye Haçlıların necasetinden o mübarek toprakları kurtarmayı nasip etti. İşte bugün de bizim ihtiyacımız olan şey yeniden ordularını oraya hareket ettirecek Selahaddin Eyyubilerdir. Vallahi gülmeye haram kılmıştı hatırlayacağınız üzere. Hatta imam gülmenin İslam'daki ehemmiyetine binaen bir hutbe irad etmişti. Niye biliyor musunuz? Çünkü komutanın askerleri, Selahaddin Eyyubi'nin askerleri komutanlarını imama şikayet etmişlerdi. Hiç gülmüyor diye, tebessüm etmiyor diye, hiç mutlu görülmüyor diye, hep böyle kızgın, belki tırnak içerisinde söylüyorum, halkına, askerlerine öyle olduğu anlamında demiyorum ama öfkeli, gülmeyi unutmuş. Ama bir sebebi var. Hutbeyi dinlediğinde hatta Selahaddin Eyyubi imamın kolundan tutuyor namazdan sonra, diyor ki bu hutbeyi sen bana irad ettin, ben anladım. Diyor ki vallahi öyle. Çünkü sizin gülmüyor olmanızla alakalı bana şikayetler geldi deyince ey imam, Haçlıların necis postallarıyla Allah'ın mübarek addettiği Mescid-i Aksa kirletiliyorken Selahaddin Eyyubi'ye gülmek haramdır. İşte bizim bugün kendisine gülmeye haram kıran ve böyle eliyle Kudüs'ü işaret edip ordularını oraya seferber edecek Selahaddinlere ihtiyacımız var. Ki heyhat, bizim orduları oraya seferber etmelerini beklediğimiz yöneticiler o düşmanlarla işbirliği tutuyorlar. Allahu Ekber. Hayır. Güç güçle izale edilir dedik. Onun için çözümü söylüyorum ve inşallah yavaş yavaş da bitiriyorum. Nedir? Güç güçle ortadan kaldırılacak. Tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin orayı yeniden işgalden kurtardığı gibi. Bizim için de bugün yapılacak tek şey bugün İslam ordularının oraya hareket etmesi ve o işgale son vermesidir. Ama gördüğünüz üzere bugünkü yöneticiler ve yöneticilerinin sahip olduğu ordular kafirlerin istediği rotalara hareket ediyorlar. Müslümanların feryatlarına değil. Öyleyse biz diyoruz ki eğer bugünkü yöneticiler ordularını Mescid-i Aksa'ya hareket ettirmiyorlarsa biz ordularını hareket ettirecek Raşidi Hilafeti ikame edelim Allah'ın izniyle. Çünkü o zalimlerle iş tutmayacak. O mukaddes toprak Filistin, Mescid-i Aksa işgal altındayken bir dakika dahi oyalanmayacak. Mutasım Billah'ın o bacımıza dediği gibi vallahi duyduğum anda icabet ettim bacım dediği gibi biz de devletimizi ikame ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle oraya sefer düzenleyeceğiz. Ve Mescid-i Aksa'nın işgaline son vereceğiz. Çünkü Raşidi Hilafet ve onun o mübarek ordusu Mescid-i Aksa'yı işgalden kurtaracak yegane çözümdür. Öyleyse bir şey söyleyip bitireceğim. Herkes elini vicdanına koysun. Böyle fiziki olarak koymak zorunda değilsiniz. Ama şunu söylüyorum. El vicdan, Allah için kim Mescid-i Aksa konusunda samimiyse, onunla dertlendiyse, başını yastığa koyduğunda Mescid-i Aksa'nın derdi ve kederi onun uykusunu kaçırıyorsa, vallahi bunun çözümü budur. Kınamak değil, battaniye göndermek değil, yeri geldiğinde aç oldukları için onları doyurmak değil, Mescid-i Aksa'nın işgaline son verecek yegane çözüm İslam'ın ordularıdır. Ama bugün gitmiyorsa bu ordular, o orduyu hareket ettirecek olan Raşidi Hilafet Devleti'dir. Dolayısıyla kim samimiyse bunun içinde çalışmalıdır. Çalışmıyorsa, bunu kendisine dert edinmediyse bu meselede çok da samimi değildir anlamı çıkar. Bunu üzülerek söylüyorum. Samimiysek çözüm için çalışacağız. Allah Azze ve Celle o işgalin son verilmesini bizim elimizde nasip etsin. Geçtiğimiz günler İstanbul'un fethini konuştuk. Roma'nın fethedileceğini müjdeledi Aleyhissalatu vesselam. Gerek Roma'nın fethini, gerekse Mescid-i Aksa mübarek toprakların işgaline son verecek o devletin ikamesini bizlere Allah nasip etsin. Çalışanlarından eylesin. Sadece uzaktan, sadece dua etmekle yetinenlerden değil, hem dua hem de duasını amelle destekleyen o bahtiyar kullarından eylesin Allah bizi. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Ben kapatmadan önce girizgahta yaptığım duyuruyu geç gelen kardeşler oldu. Belki kaçırmışlardır. Yine hakeza ekranları başındaki kardeşler. Bu Kudüs ve Kudüs'ün işgaline ilişkin yapılan en son bu girişimden, sözde barış planından hareketle köklü değişim medya Türkiye'nin birçok yerinde cuma namazına müteakiben inşallah bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Biz de Ankara'da bu basın açıklamasını Melike Hatun Camii'nde icra edeceğiz. Yani cuma namazına müteakiben Ankara'da kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Ama gerekli bütün duyurular yapıldı. Diğer şehirlerde, illerde olan kardeşlerimiz de takip edip nerede olmaları gerektiğini öğrenebilirler. Allahu Azze ve Celle rızasından cümlemizi ayırmasın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.